4,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 20 kwietnia, jest 15. Zestaw najważniejszych informacji, czyli serwis Trójki i Karolina Kozińska. Od 9 maja każdy dorosły Polak będzie mógł zapisać się na szczepienie. Spada liczba zakażeń koronawirusem, ale sytuacja w szpitalach nadal jest trudna. Super awantura o Superligę rozgrzewa nawet polityków. Jest nowy harmonogram szczepień. 9 maja wszyscy dorośli Polacy mają mieć wystawione e-skierowania. Z kolei już w następną środę rozpocznie się rejestracja osób w wieku od 30 do 39 lat, które wcześniej wyraziły chęć zaszczepienia się, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Takich osób jest nieco ponad 400 tysięcy i te osoby przez to, że właśnie zgłosiły się wcześniej, będą miały teraz priorytetową możliwość zarejestrowania się na szczepienie. Natomiast 4 maja rozpoczniemy taką rejestrację dla osób między 18 a 29 rokiem życia. W Polsce wykonano do tej pory ponad 9 milionów szczepień. Liczba nowych zakażeń koronawirusem spada. Minionej doby wykryto ponad 9 tysięcy nowych chorych, to 4 tysiące mniej niż tydzień temu. Sytuacja w szpitalach nadal jest trudna. Przybyło osób wymagających hospitalizacji. Aktualnie zajętych jest prawie 32 tysiące łóżek covidowych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wiele osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, to jest ponad 3 tysiące osób, więc ciągle, mimo że widzimy ten trend spadkowy, powinniśmy jednak przestrzegać tego reżimu sanitarnego, ponieważ to niestety skutkuje dużą ilością osób, które trafiają niestety do polskich szpitali. Minionej doby wykonano ponad 70 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Sejm odkłada decyzję w sprawie likwidacji OFE. Głosowanie nad ustawą zostało zdjęte z dzisiejszego porządku obrad w związku z wątpliwościami posłów Solidarnej Polski, mówi Waldemar Andzel z Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że na przyszłym posiedzeniu będzie projekt rozpatrywany. Pewnie koalicjanci chcą jeszcze porozmawiać. Wszystko musi być uzgodnione. Rządowy projekt zakłada, że każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości. Domyślnie będzie to przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne. Druga możliwość to złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do ZUS-u. Dzień po tym, jak Australia i Nowa Zelandia po roku ponownie otworzyły granice, wykryto zakażenie koronawirusem u pracownika lotniska w Auckland. Jednak nie będzie to miało wpływu na funkcjonowanie tzw. bańki podróżniczej. Premier Nowej Zelandii powiedziała, że taka sytuacja była do przewidzenia. Wiedzieliśmy, że będą występować przypadki zakażeń związane z ruchem granicznym. Zarówno my, jak i Australia zaakceptowaliśmy to jako element naszej wspólnej podróży. Od początku pandemii w Australii wykryto prawie 30 tysięcy zakażeń, w Nowej Zelandii ponad 2 tysiące. Ruszył sezon wypalania traw od początku wiosny tylko na Warmii i Mazurach. Strażacy odnotowali prawie 500 takich przypadków, a jedna taka akcja to koszt kilku tysięcy złotych. Równie duże są szkody dla ekosystemu, mówi Beata Witkowska-Płoszaj z Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu w Olsztynie. Zniszczy nam się ta wierzchnia warstwa próchnicy, ale również giną zwierzęta. Często też te łąki, które są wypalane podczas silnych wiatrów, też niestety dochodzi do pożarów lasów. Za wypalanie traw można dostać 500 zł mandatu, a nawet 20 000 zł grzywny. Super awantura o Superligę. Tym razem pomysł skrytykował premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Jak napisał szef hiszpańskiego rządu, nowe rozgrywki nie otrzymają poparcia ze strony administracji tego kraju. W oświadczeniu skrytykował władze klubów Realu, Atletico Madryt i FC Barcelony, które miałyby występować w tych rozgrywkach. Według hiszpańskich mediów jednym z głównych pomysłodawców Superligi miał być właśnie prezes Realu Madryt, Florentino Perez. On też objął jej kierownictwo. Superlidze, która miałaby wystartować w sierpniu przyszłego roku, ma grać do 20 zespołów. Liderami Superligi mają być Manchester United, Juventus Turyn i Real Madrid. Według zapowiedzi przewodniczącego UEFA, zawodnicy klubów, które przyłączą się do tych rozgrywek, zostaną wykluczeni z udziału w Mistrzostwach Świata i Europy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu, lokalnie możliwe również burze z opadami gradu. Temperatura od 9 stopni nad morzem i na Pogórzu Karpackim, około 15 w centrum, do 19 na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci.

Trójka. Program trzeci. To grupa The Offspring. 14 minut po godzinie 15. Zaczynamy jak zwykle od dzisiejszych danych. 20 kwietnia w kalendarzu. 9246 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono. Łącznie zakażeń mamy już od początku pandemii ponad 2 700 000. Ozdrowieńców mamy ponad 2 350 000. Do dziś podano 9 milionów dawek szczepionek. Liczba osób zaszczepionych jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson oraz osób, które przyjęły dwie dawki szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer wynosi ponad 2 300 000. Dziś w Trójce do 18 wszystkie bieżące najważniejsze tematy, a poza tym między innymi szczepienia przyspieszają. Zdecydowana większość, ponad 2/3, chciałoby się zaszczepić na Uniwersytecie Łódzkim. Czy na przyspieszeniu programu szczepień skorzystają studenci? O tym przed 16. Po 16.30 o tym, że pandemia niestety sprzyja piciu. Łatwiej jest pić rzad w domu, w godzinach pracy, kiedy normalnie nie było to możliwe. Dziś rusza kampania Ogranicz dostępność alkoholu. Szczegóły po 16.30. Za półtora miesiąca egzaminy zawodowe w szkołach branżowych. Jak idą przygotowania? Nasi nauczyciele łączą się z naszymi uczniami poprzez kamerki, próbują im pokazywać, jakieś kable łączą, czy też jak samochód naprawiać. To się nazywa praktyka zdalna, o tym przed 17. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 19 minut po godzinie 15. Spada, proszę Państwa, liczba zakażeń. Minionej doby odnotowano nieco ponad 9 tysięcy nowych przypadków. Powoli schodzimy więc ze szczytu trzeciej fali epidemii. Nadal jednak sytuacja w szpitalach jest dość trudna. Zajętych jest blisko 32 tysiące łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19. Prawdopodobnie jutro poznamy decyzję w sprawie ewentualnego luzowania obostrzeń. Tymczasem przyspiesza Narodowy Program Szczepień. Do 9 maja wszystkie osoby dorosłe będą miały wystawione e-skierowania i będą mogły się na szczepienie zapisać. Joanna Stankiewicz. W porównaniu do ubiegłego tygodnia odnotowano blisko 30% spadek liczby nowych zakażeń, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ten trend spadkowy i to zejście z trzeciej fali jest już faktem i realizuje się z coraz większą siłą. Zauważalny jest bardzo delikatny trend spadkowy, jeżeli chodzi o liczbę hospitalizacji. Sytuacja w szpitalach nadal jest bardzo trudna. Zajętych jest około 70% łóżek covidowych, dodał rzecznik resortu. Mamy kilka województw, które notują te zajęte łóżka respiratorowe na poziomie ponad 80%, bo to obok Śląska jest województwo mazowieckie, województwo małopolskie, województwo podkarpackie i województwo świętokrzyskie. Dlatego podczas jutrzejszego posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski będzie rekomendował regionalne luzowanie obostrzeń, dodał Wojciech Andrusiewicz. To podejście regionalne na pewno w tych rekomendacjach, które przedstawi minister Adam Niedzielski, jest zawarte. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział w TVP Info, że od poniedziałku regionalnie możliwy jest powrót najmłodszych dzieci do szkół. Jeśli ta dynamika spadkowa trzeciej fali koronawirusa się utrzyma, mam nadzieję, że od poniedziałku będziemy mogli mówić o powrocie klas 1-3, przynajmniej w wielu regionach. Tymczasem przyspiesza Narodowy Program Szczepień. Od poniedziałku codziennie będą zapisywane po dwa roczniki, zapowiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Zaczynamy rocznik 74. czwarty, 75, w poniedziałek 26 kwietnia i później kolejne roczniki. 7, 8 i 9 maja codziennie będą mogły zapisywać się po 3 najmłodsze roczniki Polaków. 30-latkowie, którzy na początku roku zgłosili chęć zaszczepienia się, będą mogli się zapisywać 28 kwietnia. Z kolei 4 maja osoby od 18 do 29 roku życia. Rząd zmienia też zapisy dotyczące ewentualnego marnowania szczepionek. Jeżeli w punkcie szczepień pozostaną niewykorzystane dawki, będzie można je podać każdej chętnej pełnoletniej osobie, wyjaśnił minister Dworczyk. Wprowadzamy pewne rozluźnienie. Jest to związane z etapem programu szczepień, na którym dzisiaj się znajdujemy. W Polsce podano do tej pory ponad 9 milionów szczepionek przeciw COVID-19. Dwiema dawkami zaszczepiono ponad 2 miliony 300 tysięcy osób. A my do tematu jeszcze wrócimy. Do szczepień szykują się bowiem m.in. uczelnie. Pytanie, czy studenci są chętni, by się szczepić? Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć jeszcze przed 16. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Trójka. Program trzeci. Come on, name through. Grupa Soundgarden. Na zegarach w całej Polsce 15:30. Kilka zdań o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Lokalnie możliwe również burze z opadami gradu. Temperatura od 9 stopni nad morzem i na Pogórzu Karpackim, około 15 w centrum kraju, do 19 na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek, numer naszego redakcyjnego telefonu. Przypominam, dziś po godzinie 16 naszym gościem będzie dr Michał Sutkowski. Można zgłaszać pod tym numerem wszelkie pytania dotyczące koronawirusa. Dwie dwójki, siedem trójek. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko. Przyjdę zanim zaśniesz. To, że galaktyczny podmuch zniszczy cywilizację. co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. You're not on your own, you're shaking like a stone. Cheer Up Baby, to grupa Inhaler. Za 20,5 minuty, godzina 16, rośnie, proszę państwa, napięcie wokół ukraińskich granic. Wynika to z dużej koncentracji rosyjskich wojsk w ich pobliżu. Władze w Kijowie zapowiadają, że są gotowe do obrony, ale jednocześnie zapewniają, że nie mają zamiaru prowokować żadnego konfliktu. Unia Europejska i Stany Zjednoczone są sytuacją mocno zaniepokojone, ale eksperci uspokajają, że podgrzewanie sytuacji wokół Ukrainy to metoda, jaką Moskwa chce zwykle wymusić na Kijowie jakieś ustępstwa. O szczegółach tej sytuacji Michał Strzałkowski. Sytuacja wokół ukraińskich granic jest napięta od kilkunastu dni. Zaobserwowano bowiem wzmożone ruchy rosyjskich wojsk, m.in. w graniczącym z Ukrainą od wschodu obwodzie rostowskim oraz na okupowanym przez Rosję Krymie. Zdjęcia satelitarne ujawniły także dużą liczbę wojskowych pojazdów w jednej z krymskich baz wojskowych. Zaś z kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów Doniecka napłynęły zdjęcia umocnień przy niektórych budynkach oraz informacje o budowie polowych szpitali. There is more than 150,000 Russian troops. Ponad 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy zebrało się u granic Ukrainy oraz na Krymie. Ryzyko dalszej eskalacji jest oczywiste. Pochwalamy bardzo spokojną reakcję władz Ukrainy i wzywamy Rosję do deeskalacji i zmniejszania napięcia. Mówił po wczorajszym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ukraińskie władze w wielu regionach kraju ogłosiły już duże ćwiczenia antyterrorystyczne z udziałem wojska, Gwardii Narodowej oraz policji. Ich celem jest przećwiczenie ochrony infrastruktury strategicznej kraju oraz granic. Podległe sobie jednostki w pobliżu linii frontu w Donbasie odwiedził też ukraiński minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Zapowiedział przy tym, że Rosja w razie jakiegokolwiek ataku poniesie duże straty. Liczymy na pokojowy rozwój wypadków i zakończenie działań prowadzonych przez rosyjskich najemników i rosyjskie siły zbrojne, ale jednocześnie jesteśmy w pełni przygotowani do obrony naszych granic. Od 2015 roku u naszych granic nie było aż tak dużych sił wroga. Towarzyszy temu także atak informacyjny rosyjskich propagandystów, którzy usiłują wzbudzić histerię. Na linii frontu w Donbasie niespokojnie jest od wielu miesięcy, ale w ostatnich kilkudziesięciu dniach incydentów, w których giną ukraińscy żołnierze, jest coraz więcej. Ostatniej doby ukraińskie pozycje zostały ostrzelane 8-krotnie, w tym z artylerii, której w myśl mińskich porozumień pokojowych w ogóle nie powinno być w pobliżu frontu. W wyniku ostrzału zginął służący w ukraińskiej armii gruziński ochotnik. Sytuacja wokół ukraińskich granic budzi duże zaniepokojenie nie tylko w Unii Europejskiej czy krajach naszego regionu, ale także w Stanach Zjednoczonych. Waszyngton zaprotestował m.in. przeciw planowanemu zamknięciu przez rosyjską flotę wojenną części Morza Czarnego w okolicy Krymu. Zdaniem ekspertów eskalacja sytuacji wokół Donbasu i Krymu niekoniecznie musi jednak oznaczać przygotowania do jakiejś inwazji na terytorium Ukrainy. Tego zdania jest dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski. Celem tego jest oczywiście zmuszenie Ukrainy do ustępstw, do pogodzenia się z utratą terytoriów, a po drugie do zmiany własnej konstytucji i wprowadzenia do własnego porządku konstytucyjnego takich instytucji, które na trwale blokowałyby suwerenną, niepodległą politykę Ukrainy. A ową zmianą jest wprowadzenie specjalnego, mocno autonomicznego statusu Donbasu, który de facto odbierałby władzom w Kijowie kontrolę nad tym terenem. Michał Strzałkowski opowiadał państwu o sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Będziemy się tej sprawie przyglądać. I did that day. Za 13 minut, godzina 16. Do 9 maja wszyscy dorośli Polacy mają mieć wystawione e-skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19. To zapowiedział dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Szczepienia przyspieszają w całym kraju. Skorzystają na tym między innymi studenci. Jak to wygląda w Łodzi? Dorota Matyjasik. W Łodzi trwają przygotowania do uruchomienia powszechnych punktów szczepień. W sumie będzie ich 6. Wszystkie poszukują wolontariuszy, nawet na 2-3 godziny, mówi prezes Bionano Parku Marek Cieślak. Pomoc polegałaby na kierowaniu ruchem przy wypełnianiu ankiet, obserwowaniu pacjentów po zastrzyku. To taka pomoc zewnętrzna bardzo by nam się przydała. A do szczepień na masową skalę szykują się także dwie łódzkie uczelnie. Paweł Śpiechowicz, Uniwersytet Łódzki. Na prośbę ministerstwa sprawdziliśmy wstępnie, ilu naszych studentów chciałoby się zaszczepić przeciwko COVID-19 i w jakim systemie ewentualnie chciałoby to zrobić. Z tej puli, która odpowiedziała, zdecydowana większość, ponad 2/3, chciałoby się zaszczepić na Uniwersytecie Łódzkim. Ewa Chojnacka, Politechnika Łódzka. Ankieta została wysłana do studentów i doktorantów, w sumie do około 16 tysięcy osób. A lekarze ostrzegają przed złudnym poczuciem pełnego bezpieczeństwa po przechorowaniu COVID-19 lub zaszczepieniu, a ani jedno, ani drugie nie chroni nas przed zakażeniem w 100%. Wyjaśnia dr Marta Kołacińska-Flont, Szpital imienia Barlickiego. Zdarzają się przypadki, rzadko, ale zdarzają się przypadki zakażenia pomimo przyjęcia pełnego cyklu szczepień. Zazwyczaj wówczas mamy do czynienia z takim łagodniejszym przebiegiem tej choroby. Dlatego zdaniem dr Kołacińskiej-Flont i po przechorowaniu i po zaszczepieniu nadal trzeba stosować środki ochrony. Nie rezygnować z zachowywania dystansu społecznego i nie rezygnować z maseczek, pamiętać o tym, żeby myć dłonie. Na jednym ze skrzyżowań w Łodzi pojawił się billboard z ogromną strzykawką i napisem "Nie bójcie się, prawdziwa strzykawka jest mniejsza". O co chodzi, wyjaśnia Janek Moryń z agencji kreatywnej Oksymoron. Billboard, który zaprojektowaliśmy, ma prowokować do myślenia i pokazać absurdalność zarzutów wobec szczepionki, ponieważ raczej nikt z nas nie zmieni się w mobilny przekaźnik sieci 5G. Mówimy tym billboardem, zobacz, to tylko strzykawka i nic tutaj w ogóle nie jest ciemnione. Nie ma w niej żadnych chipów od jeszczurów z kosmosu ani niczego podobnego. W Polsce wykonano do dziś 9 milionów szczepień. Z Łodzi relacjonowała do nas nasza reporterka Dorota Matyjasik, a ja zapraszam i przypominam jednocześnie, po godzinie 16 naszym gościem będzie dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, i odpowie na Państwa i nie tylko Państwa pytania dotyczące szczepień. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek.